Daj mi powód, bym się podniósł, bym się podniósł. By być skurwielem, poznaj powód mi. Wszyscy dziś walczą, podniósł. Ja wciąż się staram, by nie gonić. Do moich ziomów nie mówię bracie, bo jedynego mam od narodzin. Chociaż porwane mamy relacje i nie zawsze nam to wychodzi. Sam, wiesz, nie wiem czy to źle, że z obcymi mam braterski kontakt. To nie tylko bite pięć, raczej ciężka gadka o najgorszych troskach. Tak miałem od zawsze, chcę być dla swoich jak na serce miód. By nigdy nie powiedział o mnie, kurwa, to był słaby punkt. Właśnie trwa 12 runda i od kilku lat leci pierwsza minuta. Mój cutman od 6 ma skillę chirurga i tylko najbliżsi są gdzieś na trybunach, na deskach debiutant. Dzieci myślą, że wygram, nie znają zasad. Maskuję ból, uśmiecham się i rozumiem rodziców po latach. I nie ma, że pękniesz, nie ma, że wracasz. Musisz być w pionie nawet jak toniesz. Dla nich jesteś jak pieprzony Batman, zawsze zapewnisz szczęśliwy koniec. Daj mi powód, bym się podniósł. By być skurwielem, podaj powód mi. Wszyscy dziś walczą o podium. Ja wciąż się staram, by nie gonić. Daj mi powód, bym się podniósł. By być skurwielem, podaj powód mi. Wszyscy dziś walczą o podium. Ja wciąż się staram, by nie gonić. Wszystko leci za szybko. Przyjaciel z dzieciństwa swą walkę przegrał. Nie zdążyłem się pożegnać, przebacz. W tych wersach wysyłam telegram. Wierzę, że tam będzie lekko. Bo ostatnie lata były męką. Pewnie latasz po torze na slika z odkręconą manetką. Wszystko leci za szybko. Przygotować się na śmierć, raczej nic z tego. Spróbuj wytłumaczyć komuś, ziomuś, twoją wieczną nieobecność. Wiem skąd wynika lęk, bo chciałbym nam podarować wieczność. By oszczędzić nam łez i zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo. Wszystko leci za szybko i zawsze za późno dociera to do nas. Czas lubi brutalnie przypomnieć o sobie, że tego skurwiela nigdy nie pokona. Nie lubię go drażnić, marnować bez celu, choć nigdy nie czułem się jego więźniem. Czuję się wolny i nadal spokojny i pewien tego, że życie jest piękne. Daj mi powód, bym się podniósł. By być skurwielem, podaj powód mi. Wszyscy dziś walczą o podium. Ja wciąż się staram, by nie gonić. Daj mi powód, bym się podniósł. By być skurwielem, podaj powód mi. Wszyscy dziś walczą o podium. Ja wciąż się staram, by nie gonić. Halo, jesteś tam? Dwa albumy w jednym roku? Chyba czas trochę odpocząć. To jedyny czas w roku, kiedy wyłączam iPhone'a. Halo ziemia, sorry, dzisiaj offline. Siano nie gra roli, widać to na paragonach. Pojutrze pomyślę, gdzie poszła ta flota. Daleko od klubu, raczej Bora Bora. Wiesz, że nie tańczę, chcę widzieć twoje biodra. Muszę wypić kilka, żeby ruszyła się noga. Gdzieś w okolicach litra zaczyna się joga. Znowu jestem anonimem, nikt nie kuma mojej mordy. Bez ryzyka mogę wrzucić cenę na pełen luz. Na pozytywnym haju niepotrzebne tutaj prochy. Chyba czujesz, że odbieram każdy twój impuls. Czasem lubisz się obudzić, pani nastolatek. Taka jak ty rodzi się jedna nastomatek. Wiesz, że nie chcę żadnej innej, tworzył nastolatek. To, że spotkaliśmy siebie, to nie może być przypadek. Jak najdalej od wszystkich spiętych dwóch. Jak najdalej od wszystkich spętych słów. Jak najdalej chcę poczuć się zatrzymuję czas i przedłużam styl. Kilka tysięcy kilometrów od wszystkich problemów, miliony myśli zostawiłem gdzieś. Kolejny dzień latam se na pełnym uśmiechu. Zero nienawiści, mam ten stan jak junior stres. Tylko ona i ja, więcej nam nie potrzeba. Razem idziemy tam, weź za życia do nieba. Mówi twój psychofan, który skrzywdzić cię nie da. Dam ci tyle radości, co za dzieciaka trzepak. I nie ma smutek wstępu tu. Dzielimy dziś tylko na pół. Braku czasu spłacam dług. Wysłucham wszystkich słów, proszę słucham mów. Mamy chwilę, żeby to co mamy docenić. I zabieram cię do raju dziś bez żadnych wiz. Poczułbym to nawet jakby dopadł paraliż. Działa lepiej niż najlepszy kanabis. I jak najdalej od wszystkich spiętych łów. I jak najdalej od wszystkich spętych słów.